Na, szia! Na, szia! Hát te merre voltál, leszem, a hány szó hívtanak? Hát nem, lehet, hogy nem, most írta ki, hogy hívtál. Más na, hát is korábban mi erre voltál, hívtalak mindkét számon. Mikor hívtál? Hát korábban. Az hány óra volt? 6 óra körül. Akkor beszélgettem édesanyámmal, megindultam gyalog ide a Robi Pékhez, mert itt fővettek, és akkor most kijöttünk ide ebbe a mi a csodába. Itt, ami van a mi a csodában, a mi a házban mondják. Valami gyűlés van, vagy valami, na mindegy. Milyen gyűlés van, vagy? És ti, hogy vagytok, mint vagytok? Jó, Nórika, azt hisz, hogy sír. Nem értem, mondd még egyszer. Milyen gyűlésen vagy? Hát ez a VMS-nek az a mi a csodája, mi lesz. Tudod, ez a választások, amik lesznek. Sír szegény, nagyon sokat csepegtettek ezt, amiben tudok engedni neked egyik szemek egyet menni. És azt nem is esett neki, gondolom, hogy jó, nem? Nem, hát, hogy most eszik, sír, meg halszik. Úgyhogy majd hívod a szerbe asszony, az a szabadánkkal, kell neki majd temetéset húzzak akkor. Mikor? Mondtam, hogy lesz ki, hogy lebeszéljál, mit tudom én. Mondtam, hogy téged hívjunk fel. Jó, van akkor. Majd tesszük neki a telefont. Remélem, máma másra nem hív, majd csak reggel, nem? Nem hiszem, hogy megyek tussolni, majd mindjárt küldessük a Nórikát, aztán megalszunk szerintem. Jó fáradt vagyok én is. Na, jó. Ennyit én is akkor. Na, szia, kicsi lányom. Na, jó, ne. Szia. Szia.